Com tothom sap, a hores d'ara, Antònia Font no és una solista, sinó un dels grups més peculiars que hem vist aparèixer en molt de temps dins del panorama del pop i del rock encantats en català. Joan Miquel Oliver, els germans Pau i Pere Manel de Bon, Jaume Manresa i Joan Roca van triar el nom d'una fam per anomenar el seu grup i eren tota una institució en el circuit de concerts de Mallorca quan a la península ni s'havia parlat d'ells. Ara, després, amb uns quants discs a les seves esquenes, han portat un nou treball que es batisca Foc a Tiusques i nosaltres parlem amb el lletrista d'aquesta banda, Joan Miquel Oliver. Molt bon dia. Bon dia, què tal, com anem? Molt bé. Què tal, tu? Bé, per aquí. Treballant. Sí, una mica ara. Molt bé. Doncs, primer de tot, suposem que, doncs, que t'has de presentar davant d'algú que no et coneix de res, que no sap què és Antònia Font. Com explicaries en què consisteix aquest grup i quina música feu? Bueno, en general som un grup de pop. El que passa que quan se diu un grup de pop, pues, se sol entendre pues, un grup de música light, diguéssim, pues, perquè a la gent li agradi i tot això. No? Però nosaltres jo crec que fem un pop, diguéssim, de la banda més de la banda més lliure, més experimental, més, no sé què t'he de dir, una cosa, no fem una música tan pensada per la gent, per agradar, per anar-ho fàcil, no? Uh-huh. Sempre m'ho intentem menjar un poc el coco i intentem-ho ser qualque cosa, no? Uh-huh. Explica'ns com van ser els inicis d'Antònia Font com a formació. Nosaltres teníem una idea molt vaga, diguéssim, de com volíem fer la música, no? Uh-huh. Hi havia molt de grups a Mallorca, però pensàvem, no hi ha cap que faci això d'aquesta manera, d'aquesta manera i tal. M'ho van juntar amb en Pere Manel, que és la bateria, i jo, i vam estar una temporadeta pensant com ho podíem fer, i al final m'ho va sortir una cosa que era una cosa així, mesclant un poc el folk de Mallorca, amb la rumba, i una música així, amb temes propis, però més per ballar i això, no? Uh-huh. I, però, bueno, llavors ja han passat els anys, ja ha evolucionat i la gent s'ha interessat més per la faceta més creativa del grup, amb el tema de les lletres i les històries que ho muntam, que no més amb el tema de divertir-se i de ballar. I uh-huh. Nosaltres, com que també ens interessa més tot això, a mi fa 10 anys no, però ara sí, i m'ho hem de cantar més cap a aquesta història perquè veig que també té la seva acceptació. Perquè el que és veritat és que al principi de tot, doncs, els primers discos, doncs una paraula que sortia en moltes crítiques que us van deixar molt bé, però moltes crítiques van fer referència a la paraula patxanga, no? Mm-hmm. Doncs suposo que encara reivindiqueu, no?, aquesta patxanga. És que no, o sigui, a Mallorca hi ha un ofici molt estès, no només dins el gremi de músics, sinó en tota la humanitat balear, i és des de músic d'hotel. O sigui, a les nostres famílies hi ha algun músic d'hotel, encara n'hi ha, o sigui, és una cosa que la gent, és a dir, no només els músics, sinó qualsevol que vulgui fer feina, pues, se munta un grupet, un duo, o un trio així amb un teclat i tal, i se'n va a un hotel a tocar, a fer patxanga, no? Sí. I nosaltres, vulguis o no vulguis, seguim una mica aquesta tradició, no? Uh-huh. Això de... I sempre jo des de petit, quan vaig començar a tocar, la meva família, algun músic d'hotel, sempre m'han aconsellat, has de fer això, has de fer això, que si ell li agradi, que no has de molestar, sobretot, i aquestes filosofies de l'ofici que al final mos han quedat fons i crec que... Crec que és un dels secrets de que Antònia Font funcioni, que puguen dur ja quasi 10 anys tocant i que encara omplim, o mig omplim els puestos d'allà on anem, pues, la veritat és que crec que és això, no? Aquesta mentalitat de que ha de funcionar, de que això no és un hobby, que això és una professió i que cada dia has d'anar treballant perquè uh-huh. te funcioni, perquè te surti, no? I com portava el creixement de ressò mediàtic que està tenint la banda? Perquè doncs s'hi va començar tímidament i realment amb uns àmbits doncs, molt concrets. Ara doncs, ja esteu dins de moltes llistres de venda i no sé si aquest és el vostre objectiu. Bueno, objectiu no us hem marcat mai cap objectiu. O sigui, nosaltres no som aquesta pedagogia nova, de marcar els objectius, sí. I nosaltres, que va, amb absolut, nosaltres l'únic objectiu que tenim és que els discos siguin bons, saps? I llavors ja depèn de l'inspirar que estiguis un dia o no, i te surt millor, te surt pitjor, a discos que estan millor, a discos que estan pitjor, a discos que ja has dedicat 3 mesos, a discos que ja has dedicat un any, i ja està, no? I quan anem a tocar, procuram, el primer de tot, no avorrir-nos, això és molt important, perquè quan toques molt, al final t'avorreixes. I però crec que ara hem trobat una formuleta per directe, que entre nosaltres pues, ara improvisem més, els concerts són més diferents els uns dels altres, si bé sempre fem el mateix repertori, pràcticament el mateix, procurant que de dins cada cançó pues, les coses puguin canviar una mica. I crec que aquest objectiu, que és de anar fent sense avorrir-nos i que valgui la pena i que sigui millor fer-ho que no fer-ho, diguéssim, crec que de moment l'estem aconseguint. La veritat és que ara doncs, ja s'ha aconseguit aquest balanç entre doncs, aquesta patxanga, aquesta música per passar-s'ho bé, i alhora doncs, si busquem i, doncs, el significat de les lletres, realment doncs, són unes lletres molt treballades i que diuen moltes coses, no? Bueno, jo procuro, o sigui, sempre ha la mentalitat que les lletres pop pues, són light, i són tonteries, i són els sentiments d'aquell músic en aquell moment a escriure que s'ha divorciat o el que sigui, no? Sí. Però jo crec que no, que dins el pop hi ha lloc per la poesia, no? I si jo m'agradaria que Antoni Font fos un bon exemple, pues la veritat és que n'hi ha molts. Actualment jo crec que és una cosa que dins la música pop s'està escrivint molta poesia i molt bona, o sigui, ara en els grups que ara a Catalunya i Espanya i això, però la veritat és que hi ha molt bons lletristes. O sigui, jo també m'agradaria pensar que Antoni Font les lletres estan bé, però o sigui, jo com a espectador pues, és vera que veig que hi ha grups nous, jo que sé, Conxita, en Quini Portet mateix, que ja és un veterà del rock and roll, fa unes lletres superbones, ja que Dastrut, ara hi ha un grup que se diu Don Simon i Telefunken, no sé, hi ha moltes cosetes noves superinteressants de lletra, no? Que ara ja sí que hem arribat un moment que podem reconèixer que, i admetre que dins la música pop s'escriu molt bé, saps? Parlem ja concretament del nou disc, que es va dir Disc Afocatiuscas, i m'agradaria preguntar-te qui és Yuri Puskas. Bueno, Yuri Puskas és un personatge inventat, però que representa una mica la primera persona, l'individu, la solitud, no? d'un científic enfrontat amb el món, diguéssim. No? Des de la primera persona, la solitud, tot, és tot això, no? Nosaltres, és un tema que hi ha anat molt. Ja quan vam fer el disco de Taxi amb els astronautes, doncs és el mateix. És exactament el mateix. Les profunditats marines i l'espai infinit, doncs és això, aquest contrast entre la immensitat de l'abisme universal i l'individu atòmic, diguéssim, no? També recordem, a banda de parlar de Batisca Focatiuscas, que doncs, dins de tot aquest projecte d'Antoni Font també hi ha el projecte paral·lelament de Joan Miquel Oliver en solitari, un disc que no sé si doncs, té alguna cosa a veure amb Antoni Font, si t'ho planteges com una cosa totalment separada. Mira, de nivell superficial, des del nivell que de lo que la gent que li arriba, jo procuro que sigui una cosa separada, perquè no s'ha de confondre, no? I jo, quan faig concerts tot sol, pues, mai toc cançons d'Antoni Font, no? Perquè penso que es confondre un poc la gent, i ara Antoni Font, la veritat és que funciona bé i té molt de públic, i jo crec que se veu d'en Pau, pues, és imprescindible, no? I ara no s'hauria de confondre la gent pensant que, saps? Que són una cosa referent a l'altra, no? Exacte, sí. Però, vamos, llavors a nivell íntim meu, pues, a mi m'és igual fer una cançó per jo que per Antoni Font. Ja. És el mateix, les lletres són idèntiques, ben que ja no me puc... No me puc canviar la pell, saps? O sigui, tu agafes qualsevol cançó de surfistes o qualsevol cançó d'Antonio Font i serveix per les dues formacions. Però el que sí que és veritat és que potser surfistes en càmera lenta doncs hi ha més experimentació pel que fa sons, no? Sí, perquè també era una cosa que jo m'agradava, volia provar, no?, coses tan noves, sense cap pretensió, perquè vulgui o no vulguis, amb Antonio Font hem de guardar una mica les formes, tot i que... per batiscar, per exemple, de llibertat, no? Però, només escoltar on comença i llavors que jo no... No és un bon basso mediàtic, no? No és convencional, no? No, ni convencional, ni comercial, ni radiofònic, ni res. Però tampoc ho preteneu, no? Tot el contrari del que hauria de ser, no? Però és vera que en surfistes, clar, com que ja no tinc la pressió en absolut d'haver d'agradar a ningú, o sigui, això... M'és igual, o sigui, he venut 1.400 discos, m'han dit sense dir, sí, m'és igual. Jo ho faig per divertir-me i per... Saps? O sigui, he venut 1.400 discos que són els 4 despistats, fans d'Antonio Font, que han dit, hòstia, aquest tio és lletrista d'Antonio Font, no vale, doncs m'ho comprem el disco i ja està, saps? O sigui, no... I clar, quan vas d'aquest rotllo, pues sí que, joder, que sí que fas el que vols, i t'és igual gravar violins tu mateix que utilitzar pots de pronto i guitarres de plàstica, no passa res, no? Perquè sí que és veritat, ara feies referència doncs, a aquests fans d'Antònia Font, que després es compraven el teu disc en solitari, que Antònia Font teniu uns fans molt, molt fidels i que doncs, han anat creixent en número, però que els del principi doncs, s'han mantingut molt fidels, no? Sí, bueno, jo crec que és perquè... nosaltres hem anat canviant en els anys i la nostra música també ha anat canviant i ha anat evolucionant, que evolucionar no vol dir progressar, alerta. Ja. Sí, canviant, simplement... Bueno, també, també. Bé, vale, igual que nosaltres. Sí. Però el nostre públic també ha crescut, també han tornat grans, saps? I, igual que nosaltres. I ara coincideix que el nostre públic té exactament la mateixa edat que nosaltres. La mitjana, no? I crec que fa 10 anys passava el mateix. I clar, i si hi ha una... Si nosaltres volguéssim, jo què sé, potser un grup que comença, tenen 16 o 17 anys, fan música adolescent. De vegades passa que tenen 40 anys i encara estan fent la mateixa música adolescent. Clar. Clar, i dius, hòstia, aquí falla qualque cosa. O sigui, identificació es continua estant perquè va progressant, no? Sí, exacte. Jo crec que és... que sí, que mantenim el públic precisament perquè m'ha anat canviant, no? Yeah. Jo que penses, no, és que si canvies ja no ets autèntic i ja no sé què i tal, doncs pues no, o sigui, l'autèntic és fer en cada moment el que tu te faci ganes i ja m'ho fa més ganes provar coses noves i fer quatre coses rares i que no, que posar-nos a fer xumbà i que tothom se posi a ballar com a loco. Doncs anem acabant i doncs m'agradaria també parlar en general del món de la música i què et sembla doncs, que els vostres discos es puguin descarregar per internet? Bueno, això és la realitat que s'imposes, no? Sí. O sigui, una cançó no és res més que una successió d'uns i zeros i te la pot descarregar per internet. I la gent que diu, no, és que tal i qual... I bueno, si se poguessin descarregar un cotxe, s'escarregarien un cotxe o una sobrassada o una encimada. Sí. La putada és que la música pues, se redueix al sistema binari i se pot baixar i ja està. Però el que... O sigui, que faci el que vulguin i jo no soc ningú per dir, però, joder, aquesta música l'he gravat nosaltres, nosaltres fem feina d'això. Jo tinc una família que mantenim, joder, i me dedico a la música, i aquesta música és nostra. I un que se l'està baixant d'internet, l'està robant, sí. Saps? I dius, vale, que la me robin, a mi m'és igual, saps? Jo no me moria de fam, però que damunt no... Però sap greu, no? A mi no me sap greu, a mi m'és igual, saps? Però que damunt... jo què sé, si jo qualque vegada m'he baixat qualque cançó d'internet, sí. Que jo personalment no me n'he baixat cap mai, perquè sí. A més fa dues setmanes que tinc internet i si ja tampoc és una cosa que m'interessa. Però quan qualcú me grava un disco o me diu, anem, he baixat això a internet i m'ho dono, el que sigui, pues jo ho reconec, joder, això no és meu, això, ho he robat i ja està. O sigui, però aquesta filosofia de dir no perquè la propietat intel·lectual no existeix, la cultura ha de ser per tothom, no sé què, i tal i qual, dius, i una puta merda, si jo me tiro un any fent un disco, que disco és meu. I si jo el vull regalar, pues ja el regalaré perquè jo vulgui. Clar. Saps? I nosaltres tenim, jo què sé, tenim una cançoneta penjada a internet, o dues, altres que se poden baixar dins de pàgina web d'Antonio Font, o baixar videoclip, no sé, però perquè tu vols. Ja, no perquè t'ho treuen. Sí. Però, vamos, a mi m'és igual, jo no estic dient que la gent no ho faci, que faci el que vulguin, però que ho reconeguin, que t'estan agafant una cosa que no et seva, saps? Allò, com a mínim, ser honestos, no? Sí, que digui, mira, jo m'ho vaig a internet perquè ho vull gratis, vale? Exacte. Pues ja està, pues tu baixes i ja està, però no vulguis convèncer que estàs fent que darrere d'això hi ha una filosofia de que la cultura ha de ser per tothom, això, perquè això és una puta excusa barata, saps? Molt bé, per acabar doncs ens quedarem amb la cançó darrere una revista en la que doncs parlàvem de l'experimentació de sons i realment doncs hi ha uns aneguets de goma que fan gràcia i que doncs estan dins de la tradició que va iniciar Pascal Comelade, no? Doncs per què aquesta decisió d'això d'introduir aneguets de goma i doncs a veure si ens pots dir algun detall més d'aquesta cançó que es diu darrere una revista. Bueno, això és perquè quan una cançó no deixa de ser com una espècie de pel·lículeta, no? I té un ritme i un tempo i unes, no sé, van entrar i sortint coses i tal. I en aquell moment hi havia com un buit dins la cançó. I dius, hem de ficar qualque cosa per rompre una mica i tal. I jo tenia uns aneguets gravats. Quan tu dius, Pascal Comelade, jo crec que sí, que ha estat catalitzador i és pioner, sobretot d'utilitzar instrument de jugueta i això, no? Que potser ell ja fa 20 anys, el 30 que ho fa, i ara, pues, la gent normal mos estem començant a fitxar amb aquest rotllo i estan sortint grups. Sí, sí, sí que és veritat. Que basen tot el repertori damunt aquesta sonoritat i bueno, que en Comelade, pues, és el gran mestre i gran pioner indiscutible d'aquest rotllo, no? I també li ha sortit molt d'imitadors, jo no sé si ell se'n fa, no? Però vamos, nosaltres ficam els nostres patitos de goma i espero que tampoc s'enfadi ell, no? Esperem que no s'enfadi. No, que va. Però és veritat que tampoc no hi ha res molt premeditat. O sigui, en aquell moment fiques allò i dius, hòstia... Queda bé, no? I ja està, no? I tot se fa així, o sigui, no... No hi ha cap filosofia darrere del disc d'Antònia Font, no? Molt bé, doncs Joan Miquel Oliver, lletrista d'Antònia Font. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé doncs, a tot el futur. Vale, molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Sortit sol després de 4 dies pensaves i fumaves darrere una revista. Són massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres. I quan va sortir sol, després de 4 dies, i vares dies vist, supost amb un somriure. Estela amb sa bombeta nua, m'agrada aquesta casa, me n'he de comprar una. I quan va sortir sol després de 4 dies pensaves i fumaves s'aguanten, sa vida s'erosiona, m'anula i m'hipnotitza, aquesta grapadora, me roden per sa cara, suïcides i neurones, ja no sé què me queda i no sé si me funciona. Davall es fuma immòbil, des meu altre xigarro, faràs una cervesa i jo un martini bianco, i com dos asteroides t'han desviat sa ruta, direm que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna. I quan va sortir el sol, després de 4 dies, pensaves i fumaves darrere una revista. Som massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres. I quan va sortir sol, després de 4 dies,